Kal her zaman yanımda, beni sakın bırakma. Dünyamı aydınlatan bir sensin şu hayatta. Sen benim tek yıldızımsın. Yüreğimi kırmadan tut ellerinin arasında. Onu saracak olan bir sensin şu dünyada. Sen benim tek yıldızımsın. Kalbimi alıp gitme, ona sahip çıksan. Seni gördüğüm anda vuruldum tam kalbimden. Seni hissediyorum kalbimde, giriyorsun rüyalarıma. Sarıyorum seni kollarımla, seviyorum seni canımdan çok. Kızım eğer gidersen güçsüz kalırım ben. Yeniden delirmem. Sen benim ilacımsın. Yapamam sensiz, yine yapamam. Yüreğim kanar ama yine yapamam. Seni sevdim ve gönlüm sana dolacak. Beni korkularımla yalnız bırakma. Özür dilerim belli etme. İstemedim ben hiçbir zaman. Ama sen zaman yanımda, beni sakın bırakma. Dünyamı aydınlatan bir sensin şu hayatta. Sen benim tek yıldızımsın. Yüreğimi kırmadan tut ellerinin arasında. Onu saracak olan bir sensin şu dünyada. Sen benim tek yıldızımsın.